și susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuși și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Grupul ALDE din Parlamentul European pregătește excluderea partidului lui Călin Popescu-Tăriceanu. Guy Verhofstadt amintește că liderul român Călin Popescu-Tăriceanu s-a angajat în fața partenerilor de familie politică europeană că va evita alunecarea pe o pantă iliberală a ALDE România. Din păcate, scrie Verhofstadt, nu a existat niciun semn că promisiunea va fi respectată. O companie care produce biscuiți folosește imaginea lui Hitler pentru promovare pe Facebook. Colegii mei de la social media sunt tineri. Ei nu văd istoria așa cum o văd poate alții, mai în vârstă. Cei de vârsta mea, 40, 50, 60 de ani, care poate simțim altfel, poate am fost mai aproape, cronologic vorbind, de cel de-al doilea război mondial și știm prin ce orări a trecut mapamondul. Ford a prezentat SUV-ul Puma, care va fi produs la Craiova. Noul model Ford va avea o flexibilitate ce oferă cea mai mare capacitate a portbagajului din segment și cu tehnologia de propulsie mild hybrid de 48 de volți, spun reprezentanții companiei. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vremea este rece astăzi, cu maxime de la 8-9 grade pe litoral până la 20 în vestul țării. Cer variabil în majoritatea regiunilor. Vor fi înorări temporare în vest și sud-vest, dar numai trecător și izolat va ploua slab. Vântul va fi mai puternic în Banat și Carpații meridionali. În București, vremea este rece pentru această dată, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă va fi de 14 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Și-a filmat copiii în timp ce îi bătea cu cruzime. Imagini înfiorătoare cu doi copii mici bătuți de tatăl lor au ajuns la poliție. S-a întâmplat la Galați. Agresorul are interdicție de a se apropia de micuți și este cercetat penal. Cazul a intrat și în atenția Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului din Galați. Transmite Emanuela Turcu. Pe imaginile ajunse la poliție se vede cum tatăl își bate fără milă fetița de 5 ani și băiețelul de 2 ani și filmează întreaga scenă. Nu este impresionat deloc de plânsetele și strigătele de durere ale micuților. Îi lovește cu palmele și pumnii în cap și peste față, în special. Întreaga scenă filmată a fost trimisă de agresor soției sale, aflată la muncă în străinătate. Femeia a sunat la 112 și a cerut ajutor la poliție. Imediat, polițiștii din Nicorești, localitatea unde s-a produs agresiunea, au descins la locuința agresorului și au emis ordin de protecție. Copiii au fost puși la adăpost sub îngrijirea bunicilor, iar tatăl lor agresiv are interdicție să se apropie de ei la mai puțin de 100 de metri. Poliția din Galați a deschis și un dosar penal pe numele bărbatului care și-a bătut crunt copiii. Este acuzat de violență în familie. Cazul este anchetat și de Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului, care va stabili dacă micuții pot fi plasați în familia naturală extinsă sau vor ajunge în grija unui asistent maternal. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Și mergem acum la Craiova, unde pacienții clinici de hematologie trebuie să suporte condiții greu de imaginat. Clădirea se află într-o avansată stare de degradare, iar o pacientă revoltată a publicat imagini de acolo. Transmite Ana Maria Constantinescu. Grupurile sanitare de la hematologia din Craiova sunt distruse, la fel și pereții și podelele. Mai multe geamuri au fost sparte și nici măcar nu au fost scoase din Giurgiuvele. Într-una dintre fotografiile publicate de pacientă se observă și o seringă uitată deasupra unui calorifer. De la Revoluție se construiesc doar biserici și catedrale. De spitale, noi românii nu avem nevoie, spune revoltată femeia. Clădirea în care se află secția de hematologie a Spitalului Municipal Filantropia a fost construită în anul 1930 și consolidată în 1980. La finalul anului trecut, primarul Craiovei anunța că aici se va face o reconsolidare a clădirii și o reamenajare a clinicii, investiția fiind de peste 2,5 milioane de lei. După apariția imaginilor de aici, nu a oferit niciun punct de vedere. Până la finalizarea lucrărilor, pacienții sunt nevoiți să suporte condiții de acum. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Și în urmă cu câteva minute, ministrul Sănătății a anunțat că va trimite o echipă de control la Craiova după ce a vizionat imaginile de pe Facebook. Vom reveni la acest subiect. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Compania Rostar, care produce biscuiți, stârnește controverse după ce a folosit pe internet două fotografii cu Hitler pentru a ilustra un concurs de cultură generală menit să promoveze brandul firmei. Însă compania de PR care se ocupă de imaginea Rostar susține că nu este vorba despre o reclamă, explică Sonia Teodoriu. Mesajele de pe Facebook îl înfățișează pe Hitler plus svastica în fotografii în care apare și câte un pachet de biscuiți produs de Rostar. Consumatorilor li se adresează două întrebări. În ce țară s-a născut Adolf Hitler și de ce a construit Hitler o clădire lungă de 4,5 km? Este vorba despre o rubrică de cultură generală. De 8 luni, Rostar publică informații pentru ca cei care le urmăresc pagina să își dezvolte cunoștințele în mai multe domenii, printre care istorie. Asta susține compania de PR Morden Pub, managerul general Mihaela Petrovan. Coloseu, mutina de la automobile de la Pitești, cine sunt vecinii Republicii Moldova? Sunt întrebări la care lumea răspunde. Noi nu vrem să promovăm Adolf Hitler, nu asta e subiectul. Am promovat, între ghilimele, un subiect istoric, umbrela fiind cultura generală. Cei care s-au ocupat de aceste imagini nu au considerat că ar fi vorba despre un subiect sensibil. Colegii mei de la social media sunt tineri. Ei nu văd istoria așa cum o văd poate alții, mai în vârstă. Cei de vârsta mea, 40, 50, 60 de ani, care poate simțim altfel, poate am fost mai aproape, cronologic vorbind, de cel de-al doilea război mondial și știm prin ce orări a trecut mapamondul. Colegii mei nu au considerat că este un subiect atât de grav. Din cauza valului de reacții negative, Facebook a șters cele două fotografii. Legislația din România interzice utilizarea simbolurilor nazismului, inclusiv svastica. Centrul pentru monitorizarea și combaterea antisemitismului în România a declarat pentru Adevărul că va sesiza organele competente asupra acestui caz. Vești bune pentru mamele care nasc al doilea copil. Vor primi indemnizații mai mari. Deputații aprobă astăzi un proiect de lege în acest sens. E vorba însă de femeile care, la mai puțin de 12 luni de la revenirea la lucru, intră din nou în concediu pentru creșterea copilului. Cu detalii, Ana Stanciu. Schimbările se referă la modalitatea de calcul a indemnizației pentru cel de-al doilea copil sau cel de-al treilea copil. În cazul în care o persoană solicită un nou concediu de creștere a copilului în mai puțin de un an de la încetarea anteriorului, indemnizația se va calcula pe baza veniturilor salariale. Înainte de acest proiect, suma indemnizației pentru al doilea copil era de 85% din indemnizația pentru creșterea primului copil și nu din veniturile salariale. Dacă se va întâmpla ca indemnizația calculată astfel să fie mai mică decât cea acordată pentru creșterea copilului anterior, potrivit proiectului de act normativ, se acordă indemnizația stabilită pentru copilul anterior. Proiectul este susținut de toți deputații. După aprobare, legea va merge la președinte pentru promulgare. Compania Ford a dezvăluit în cele din urmă care este noul tip de mașină pe care îl va construi la Craiova. Este vorba despre SUV-ul Puma. Noul model a fost prezentat oficial la Amsterdam. Cu detalii vine în jurnal Laura Dori. Noul model Ford va avea o flexibilitate ce oferă cea mai mare capacitate a portbagajului din segment și cu tehnologia de propulsie mild hybrid de 48 de volți, spun reprezentanții companiei. Aceștia mai precizează că tehnologia Ford EcoBoost Hybrid va optimiza eficiența mașinii la nivelul consumului de combustibil și va avea un vârf de putere de 155 cai putere. Alături de proporțiile de SUV care permit o gardă la sol mai ridicată, Puma are un portbagaj care oferă o capacitate de 456 de litri. Producția ar urma să înceapă spre finalul anului. În acest sens, Ford a făcut o investiție suplimentară de 200 milioane de euro în uzina din Craiova și a început recrutarea a 1500 de noi angajați. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Nu în numele nostru, grupul ALDE din Parlamentul European pregătește excluderea partidului lui Călin Popescu-Tăriceanu. Procedurile pentru excluderea românilor din Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa au început la finalul lunii trecute, se arată într-o scrisoare a liderului deputaților ALDE, Guy Verhofstadt, intrată în posesia Europa FM. Cu detalii, Teodor Tiță. Guy Verhofstadt amintește că liderul român Călin Popescu-Tăriceanu s-a angajat în fața partenerilor de familie politică europeană că va evita alunecarea pe o pantă iliberală a ALDE România. Concret, asta ar fi însemnat că ALDE România nu va sprijini schimbări în domeniul justiției contrare recomandărilor Comisiei de la Veneția. Din păcate, scrie Verhofstadt, după 6 luni de zile, câteva întâlniri și mai multe schimburi de scrisori, nu a existat niciun semn că promisiunea va fi respectată. Continuă să apară tentative de decriminalizare a corupției, iar justiția e în continuare reformată prin ordonanțe de urgență emise fără consultarea Parlamentului. Liderul deputaților europeni ai ALDE continuă amintind că la nivel european a sprijinit întotdeauna domnia legii în statele membre și s-a opus celor care doresc să renunțe la ea pentru a câștiga în plan politic sau personal. O justiție independentă și imparțială, capabilă să lupte fără să se teamă, diversitatea mediilor de informare și o societate civilă activă în toate statele membre ale Uniunii sunt piloni esențiali ai unei piețe interne funcționale și ai unui mediu de investiții credibil. dar, mai important, precondiții pentru ca Europa să rămână un continent liber și democratic. Subminarea sistematică a acestor valori nu poate fi făcută în numele nostru și, cu siguranță, nu folosindu-se de numele nostru, scrie Guy Verhofstadt. Mesajul se încheie cu recomandarea ca românii să nu mai facă parte din ALDE. În replică, eurodeputata ALDE, Norica Nicolae, afirmă la Europa FM că solicitarea liderului de grup nu este relevantă. Dacă vă veți uita pe nou salt al ALDE, veți vedea că ALDE nu se mai regăsește și viitorul grup probabil se va numi Generation Europe. Nu știu care au fost motivele. Sunt explicate în scrisoare și se referă la statul de drept. Pentru mine aceste argumente nu sunt argumente care să fie luate în seamă, pentru că domnul Verhofstadt a ignorat permanent realitatea din România, deși a avut posibilitatea să fie informat de toate părțile, inclusiv de către autoritățile oficiale a statului român. Pentru domnul Verhofstadt, statul de drept în România înseamnă doamna Chioveși și problemele ei, și această scrisoare nu are niciun fel de relevanță, pentru că nu domnul Verhofstadt decide în ceea ce privește ALDE parte. Pe acest fond, președintele Comisiei Europene și alți membri ai instituției se reunesc astăzi pentru a discuta tocmai despre starea sistemului judiciar din România. Comisia trebuie să acționeze pentru garantarea principiilor statului de drept, a declarat Jean-Claude Juncker într-un interviu. Și guvernul de la București are la rândul său programată o ședință în această după-amiază. Ordonanțele pe tema justiției nu se află pe ordinea de zi, însă lista poate fi suplimentată. În altă ordine de idei, președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu îi cere președintelui Klaus Iohannis să semneze cererea de revocare a procurorului general. Site-ul luju.ro și postul Antena 3 susțin că Augustin Lazăr ar fi refuzat în anii 80 liberarea unui deținut politic. Procurorul general a calificat aceste acuzații niște manipulări. Anca Grădinaru. Președintele Senatului îi cere șefului statului să semneze urgent decretul de revocare din funcția procurorului general, deși nu este sigur că Augustin Lazăr a contribuit efectiv la suferința disidentului anticomunist. De altfel, scrie liderul ALDE, Augustin Lazăr, citez, s-ar fi numărat printre personajele de tristă amintire care făceau jocurile murdare ale fostului regim comunist. Am încheiat citatul. În același timp, Călin Popescu Tăriceanu îi cere lui Augustin Lazăr, care candidează pentru un nou mandat de procuror general al României, să spună dacă a fost sau nu în grupul procurorilor comuniști absolvenței celebrei școli de la Bran. Aceasta era o școală a securității la care magistrații erau învățați inclusiv să fabrice probe. Procurorul general a respins toate acuzațiile, iar aseară a publicat adeverințele primite de la CNSAS care arată că nu a colaborat cu securitatea. Luare dură de poziție din partea Parlamentului European față de anchetarea Laurei Codruța Chioveși și de către secția specială pentru investigarea magistraților. Președintele Legislativului European urmează să transmită o scrisoare guvernului de la București și să reafirme sprijinul instituției pentru fosta șefa DNA. Cu detalii, corespondentul Europa FM, Cristian Citre. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va transmite o scrisoare guvernului Dăncilă în semn de protest față de comportamentul inacceptabil vis-a-vis de Laura Codruța Chioveși, care a fost pusă sub control judiciar de secția specială de investigare a magistraților. De asemenea, Tajani va face în deschiderea sesiunii plenare a Parlamentului European o declarație de susținere față de Codruța Chioveși, reafirmând sprijinul Parlamentului pentru ca fosta șefă a DNA să ocupe funcția de procuror șef al parchetului european. Cele două decizii au fost luate azi dimineață în cadrul conferinței președinților, structură din care fac parte liderii grupurilor politice și președintele Parlamentului. Scrisoarea către guvernul de la București și declarația de susținere a Laurei Codruța Chioveși vin în contextul în care mâine va avea loc cea de-a treia rundă de negocieri dintre Parlament și Consiliu privind numirea procurorului șef european. Până acum au mai avut loc două astfel de întâlniri, dar niciuna nu s-a însoldat cu consens, în condițiile în care Parlamentul o susține pe Chioveși, iar Consiliul îl sprijină pe francezul François Bonner. Pentru Europa FM, Cristian Citre. Și trebuie să amintim, instanța supremă judecă astăzi contestația Laurei Codruța Chioveși la măsura controlului judiciar. Săptămâna trecută, secția pentru anchetarea magistraților a început urmărirea penală împotriva fostei șefe DNA în dosarul extrădării lui Nicolae Popa, condamnat pentru devalizarea FNI. Eurodeputata Maria Grapini revine în centrul atenției după ce, într-un mesaj publicat pe Facebook, a inventat o țară, Letiția, care ar fi situată în Europa de Est. Cel mai probabil a fost o greșeală de tastare. Ne spune mai multe Mihai Bucureșteanu. Val de glume în mediul online după mesajul eurodeputatei Maria Grapini. Un utilizator scrie că Letiția se află la vest de Eleonora. Altul comentează: letițuanienii sunt foarte mândri de doamna Grapini. O vor prim-ministru la ei în Letiția. Iar o agenție de turism a dedicat un întreg articol pentru noua țară Letiția. Oamenii își iubesc atât de mult capitala Rigla, încât o numesc Parisul din din Nord, notează agenția de turism. Probabil doamna Grapini dorea să scrie Letonia. Maria Grapini este cunoscută pentru gafele sale. Recent a participat la o dezbatere despre mobilitate, doar că în limba engleză a reușit mai mult să-i contrarieze pe cei prezenți.